بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كما نتريكم من ستة موزي وربيع الثاني mwaka 1442 katika darasa la usul athalatha al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala li sharh ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kusoma maelezo al-Allamatu al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala akieleza dalili aliyotaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah aliposema qawluhu ta'ala إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. توفيقيا قول العلامة الفوزان حفظه الله قال وقوله والنجوم قال هي الكواكب نيوتا نجوم نيوتا نا الله سبحانه وتعالى أمزيوم بنيوتا كسبب تاتو أتاك يكون بيا كنيومنا سبب ويزي تاتو چونغا سانا. Sababu ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala asema inna zayyanna sama dunya bizinatin ilkawaki, nyota zimeumbwa kuwa ni pambo katika mbingu hii ya dunia, mbingu ya kwanza. Usiku haswa ukiwa katika sehemu ambayo iko mbali na miji baadhi ya kule, ukitizama mbinguni utaona uzuri wa ajabu sana namna Allah alivyopamba zile mbingu kwa hizi nyota. Kadhalika nyota Allah subhanahu wa ta'ala amezijalia ni zenye kuwaongoza watu njia katika bahari na nchi kavu. Wa bin najmi hum yahtadun, kwa zile nyota wakizitizama wajua ile njia wanakoelekea, iwe ni katika bahari au nchi kavu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka zile nyota rujuman lishayatin, shetani wanapotaka kupanda kule juu kwenda kusikiliza siri, zile nyota huwachoma. Sasa atakayekuambia nyota yako iko hivi na wewe huna nyota kule juu, kule juu wewe huna nyota, wewe chako ulichonacho ni hapa hapa duniani tu chini. Sasa mtu akikwambia nyota yako yasema, ujio huyo kupeleka kwenye shirki, muongo. Nyota yako ya ngara ipi yako? Tuonyeshe yako ni ipi uliyoiumba wewe. Nyota hizi aliziumba ni Allah na ameziumba kwa malengo haya. Anayekuambia zaidi ya haya basi itabidi ya kuletea na nini na dalili ya hilo. Haya ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala wazi katika kitabu chake. Msidanganye watu, watu huenda kwa wanajimu hao almunajimin, wajiita waganga wao ni wachawi tu sahara, wakamwona ajifanya amepanda juu ya mabamba usiku, yuko juu ya rufu usiku eti achungulia nyota yako. kisha akwambia harusi yako ifanye baada ya jua kuchomoza, ama sivyo ukorofi mtupu. Ndio zile harusi saa nyingine huadikwa za asubuhi asubuhi, za kula papuri na vezvarojo. Usubuhi ni mwadikwa mwende mkale papuri, kunani watu ndio alfajiri, ya Fatah ya Razak, watu ndio waamka. Kama akwambia kumbe eti amekwenda kuangaliliwa nyota, akaambiwa kuwa harusi yako ifanywe wakati huo. Tena umwambia asom fungishaji ndoa, hebu tizama limfikia wapi lile jua, ukamwona kila saa simama tizama. Kwani hatujaona watu wakifanya hivyo? Yeye ashangaa harusi ya, kwa nini harusi yafanywe temii? Kumbe jamaa amekwenda kuangaliliwa, akaambiwa kuwa usipofanya wakati huo harusi basi ukorofi ndani ya nyumba. Na subhanallah, nyingi katika harusi hizi hazidumu kwa sababu zimeasisiwa katika mambo ya nini, ya shirk wal iyadhu billah. Watu wafanya shirk eti wataka baraka katika majumba yao. Wallahu musta'an. Kwa nyota hiyo ndio sababu ya kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotaja mwenyewe aliyeziumba katika kitabu chake. وقوله مسخرات بأمره مسخرات في الجريان والدوران دائما لا يفترن الا يفترن. Hizi nyota zimedhalilishwa katika kutembea kwake, daima zazunguka katika mzunguko ule aliyowekea Allah subhanahu wa ta'ala, hazichoki katika hilo, zafuata tu namna Allah alivyoamrisha. وهذا رد على الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب بأنها مسخرة بأمر الله مأمورة الله الذي يجريها. سمنا hapa kuna kuwarudi wale wenye kuabudu jua na mwezi na nyota, kwa hivi vyote hivi vimedhalilishwa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, vyaenda vile anavyotaka Allah, viko chini ya amri ya Allah. Allah ndiye anayevipeleka. والله الذي يوقفها اذا شاء سبحانه وتعالى. نا الله ndiye anayevisimamisha anapotaka, akisema visimame vitasimama. فهي مسخره مدبره ليس لها من الامر شيء. viumbe vyote hivi viko chini ya amri ya Allah, vimedhalilishwa, havina uwezo wa jambo lolote. Asikwambieni mtu yoyote kuwa nyota yaweza kufanya hivi ama vile, au nyota ina athari yoyote katika yanayojiri katika huu ulimwengu. Hamna kitu kama hicho kabisa. Hakuna uhusiano wowote baina ya nyota na yale yanayojiri katika hii ardhi. Kwa havina amri yoyote hivi viumbe. Ya'muruha Allah subhanahu fatajri wataduru وتضيء بأمره الكوني سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أبي أمرشا في تنبيع في زنقوك في أنغاء وأمرياك الله سبحانه وتعالى الكوني. الله سبحانه وتعالى دي أنا ذي بليكا يطلع هذا ويغرب هذا ويتعاقبان. Achomoza hili kama ni jua ama ni mwezi, utokee upande huu kazuka na kuzama vikapishana. Nasaba ash-shamsa wal-qamara wan-nujuma 'ala al-'atf. Huna ni mansubi wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma, kama mansub wa nasaba ash-shamsa wal-qamara wan-nujuma 'ala al-'atf, sukuna waw al-'atf, li'anna as-samawat mansub. Ukiangalia katika hii aya, wale wenye kufahamu nahwu, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati, ni maf'ulun bihi mansub wa alamat nasbihi al-kasra niyabatan 'an al-fath li'annahu jam' muannath salim. Ndio hapa Sheikh Al-Fawzan asema as-samawati mansub li'annahu maf'ulun wa alamat nasbihi al-kasra niyabatan 'an al-fath li'annahu jam' muannath salim. والارض معطوف على السماوات منصوب بالفتحه. نكيله kinachokuja معطوف juu yake kitakuwa ni chenye kufuata ile hukumu iliyokuwa neno la kwanza pale nyuma, يكون منصوب بالفتحة. ثم قال والشمس والقمر معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب. ونفوز يومي إليه أي نفكير. وقوله مسخرات منصوب على الحال أي حال كونها مسخرات، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، هنا حكم جمع مؤنث سالم. ثم قال تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا أداة تنبيه وتقرير تنباهي، ألا هناك تنباهي. قوله له سبحانه وتعالى لا لغيره نيكي الله سبحانه وتعالى ولا سيئيوت منجينه يبكيك الخلق كومبا نكوكي يبكيك هكونا يوتي أنا يومبا يسبكوه سبحانه وتعالى. قوم سيسكريز اتكادي زبادي يا مصوفي كسيما كوا موالي ونويز وكومبا فاسنا الله متوزا كشنغاه. Kuna watu katika asri hii tunaoishi waitakidi kuwa kuna wanaoumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, waitakidi hivyo kabisa, subhanallah. Na haya maneno ayazungumza wazi Ali al-Jufri. Amtose mbona wamtaja bwana, kwani nani, yani nani, kitu kikubwa kiko wapi hapa, yeye na Allah subhanahu wa ta'ala? Man Ali al-Jufri akiwa amekosea ndio nani, yani anyamaziwe? Kuna watu utukuza watu kupita mipaka. Ali al-Jufri yasema al-awliya yakhluquna al-ajinna fi butuni ummahatihim, mawali wana uwezo wa kuumba watoto katika matumbo ya mama zao. Na haya maneno yako katika mitandao, tena zungumza wazi, bali wajadiliana na mtu yeye yathibitisha kuwa mawali waweza kuumba. Alivyoambiwa leo hii hii sasa upita mipaka, akasema wao washangana hiyo, bali yudkhiluna man sha'u aljanna wa yukhrijuna man sha'u minan nar, wana uwezo mawali ya kuingiza yote wanayotaka peponi na kumtoa yote wanayotaka motoni, subhanallah. Sasa huwa nyinyi mkituambia sisi watu wa sunna kwa nyinyi mwajitaka nyinyi tu ndio watu wa peponi, mwaingiza mnaowataka peponi na kuwatu, kumbe mawali wenu ba sisi mawali wenu nyinyi wenyewe mwasema kuwa mawali wenu wamuingiza wanayemtaka peponi na humtoa wanayemtaka motoni. La haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itikadi wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaambia masahaba i'lamu, yueni kuwa lan yudkhila ahadakum amaluhu aljanna, haitamuingiza mmoja wenu amali yake peponi, amali yako haikuingizi peponi. Masahaba wakamuliza na wewe ya Rasulullah, na wewe pia? Kala hata ana, hata mimi pia siingii peponi isipokuwa kwa nini? Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadli, isipokuwa atakaponifunika Allah na rehma zake na fadhila zake. Sasa sijui kama kuna wali mkubwa zaidi ya Mtume Muhammad sallam. Naam, wao waitakidi hivyo, wasema maqamu rasul, cheo cha mtume fuwaiq an-nabi duna al-wali. Hii ni itikadi ya ghulat sufia, wasema maqamu ya rasul iko juu ya nabi kidogo, alafu duna al-wali, lakini chini ya wali, wali yuko juu zaidi. Na ndio maana muweza kutajua karamati za mawalii ambazo hata mitume katika miujiza yao hawakufikia, yani hakuna mfano wake. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mitume miujiza ya ajabu, lakini wao wakataja katika karamati ambazo subhanallah, imma zafanana na miujiza ya mitume wa Allah, ama wakataja mambo ya ajabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuyataja kuhusu mitume wake alayhi salatu wassalam. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa afariki kijana wake Ibrahim radhiallahu anhu, mtoto wake alikuwa yuko juu ya mapaja yake, huku akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam atoko na machozi, la namliku laka min Allah shay'a, hatukumilikii wewe juu ya Allah chochote, ni amri ya Allah, hatuwezi kuizuia mpaka roho yake yatoka akiwa juu ya mapaja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtoto wake. Wa nabii sallallahu alayhi wasallam yabki, Mtume sallallahu alayhi wasallam aboga na macho, abubujikwa na machozi, mwanawe afa mbele yake. Lakini nyinyi hamjasikia kisa cha Abdul Qadir Jilani walichomsingizia, sio kwa iko hivyo, kwa mmoja katika muridi wake. Story kama hiyo sio, alifiliwa ama alikufa hivi, almuhim akamwambia alikufa bila amri yangu, kabla mimi sijamwambia mchukue roho malakul maut. Ngoja basi, Abdul Qadir Jilani akaanza kutoana mbio na malakul maut, fika huko sijui wapi kwa kukutana nayo, nipe roho ya muridi wangu. Ambia mmeamrishwa na Allah nichukue roho. Asema mimi nakwambia regesha, siwezi. Akaminyana naye, akachukua lile kapu la roho siku ile, akamnyafura malakul maut, zile roho zote zikamwagika siku hiyo, watu wote wakafufuka, wote waliokufa siku hiyo roho zao zikaregeshwa. Mwacheka na masufi waamini, waamini kabisa na hawana shaka, la shaka. Sasa huyu si ashamshinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa mfikia hivi? Kisha waliyadhu billah, ndiwahi kuwasomea nafsi ya haya maneno katika kitabu chao, nazungumza hivyo, ndiwahi kusoma hapa. Kuna mmoja alisema wasingizia, aniletea mimi ujumbe akisikia klipu ile, asema ndio hii wasingizia hii, hawajasema hivyo. Nikaja hapa nikasoma na kitabu kipi, kila kitu nikawasomea, nakumbuka vizuri sana, sallallahu alaihi afia. Hiyo inaofuata sasa ni kufru, naqilul kufru la yakfura. Wacha mimi nitawanukulia. Eti malakul maut akaenda kwa Allah akamwambia, mja wako Abdul Qadir leo amenipokonya roho zote zimerudi. Allah akamwambia malakul maut, kwa nini ukumpa ile moja? Kwa nini ukumpa ile moja? Sasa tunkosa zote. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sallallahu alaihi hafidh wasallam. Jamaa alafu mmoja kusema washambulia masufi. Hii ndio itikadi ya Uislamu ufundishwe. Hii ikiwa mtu haishi na watu wa sunna, aishi na hawa jamaa peke yao, akaelezewa hiki kisa aweza kurtadi. Wallahi na hakika mwenye akili yake akisema huu ndio Uislamu, mimi naona si dini hii. Ikiwa imfikia hapa, hii si dini. Hao waweza kufanya mtu akartadi hao. Sasa so, mtu mwenye akili yake hawezi kukubali kitu kama hichi. Uislamu unaenda na fitra ya mwanadamu. Hawaweza kuwa sababu ya kufanya mambo. Sallallahu alaihi afiatu wassalam. Ala lahu al-khalqu. Anayemiliki hilo ni Allah peke yake. Kuumba ni kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Wala si kwa yote mwingine. Wa huwa al-ijad. Kuleta kile ambacho kilikuwa hakipo, Allah akakiumba akakileta. Ndio kuumba huko, si uchukue gogo uchonge chonge sanamu kisha useme na mimi naumba. Umba nini wewe? Wewe una wazimu. Hilo gogo lilichukua liliumba nani? Sasa wengine uchukua magogo wakatengeza sanamu ati mimi pia naumba. Wewe umba nini? Hujaumba kitu. Fa huwa alqadir ala alkhalqi idha arada subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha. Allah ndiye anayeumba, ni mwezo wa kumweza wa kuumba, aumba anachokitaka wakati anapotaka yeye. Wa qawluhu wal amru, amruhu subhanahu wa ta'ala, wa huwa kalamuhu subhanahu wa ta'ala al-kauni wash-shar'i, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala al-kauni. Maneno al-kauni ni yale yote yanayojiri katika huu ulimwengu, hayatokei isipokuwa amri ya Allah. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Na kuna الامر الشرعي ناون كيل اللي كيترمشا وحي كناني كمتومه wake محمد صلى الله عليه وسلم هي ني امر يا كشريعه ndani yake kuna maamrisho na makatazo. امره الكوني الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه, watastajibu lahu. Amri ya Allah al-kauni ni ile amri ambayo huamrisha viumbe wake wapende wakatae, watamtii katika hili na kuitikia anachokitaka. Kama mfano wa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, faqala laha ayli samawat, kaziambia mbingu, walil ardi, na kaiambia ardhi, tia taw'an au karha, njoni kwa utiifu ama kwa kuchukia, mtakuja. Qalata ataina ta'ihin, kakubali kuja kwa utiifu. Na hii mfano wake ni yale yanayojiri katika ulimwengu. Kuna mambo mangapi ambayo yajiri katika ulimwengu sivyo unavyotarajia wewe, sivyo unavyotaka wewe, ni kwa amri ya Allah al-kauni. Mambo yote yanayotokea katika ulimwengu ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. أما الأمر قال أمرهما سبحانه يعني السماوات والأرض، وهذا أمر كوني أمر به السماوات والأرض فتكونت. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا أمر كوني، إن أمر كوني الذي أمرش بيننا أرض زكاوة. أما الأمر الشرعي أمرك الشريعة فهو وحيه المنزل الذي يأمر به عباده، نوحي واكي ألي وترمشا أم بين نياكي كتكول وحي هو أمريشا وجواكي، يأمرهم بعبادته، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالزكاة، يأمرهم ببر الوالدين. هذا أمره الشرعي وأمريشا عبادة كصالي وتوزاكا كوتي وززويلي، هني أمرك الشريعة. يدخل فيه الأوامر والنواهي التي في القرآن وفي السنة النبوية. إنجي أن نياك ما أمريشنا ما كتازو يليو كتك كتاب جاء الله نصنا يمتوم صلى الله عليه وسلم. هيني أمر شرعي، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. إذا كان له الخلق والأمر فماذا بقي لغيره سبحانه وتعالى؟ إكي ويندي من يكمليكي أمري نيندي من يكمليكي كومبا، basi mwingine amebakia na nini? Ni nani anayemiliki chochote baada ya hapo isipokuwa yeye? Walihadha yaqulu ibn Umar lamma qara'a hadhihi al-aya, ibn Umar aliposoma hii aya akasema nini? Qala wa man lahu shay'un falyatlubhu, aliyena kitu chake sasa aombe, aseme changu hiki. Baada ya haya Allah aliyosema, ambaye ana chake aseme nichaseme nyota ile na itengeza mimi, aseme hakuna. يوتي أن يملكني الله سبحانه وتعالى. ودلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر. نهاب هي آن دليل يكتفوتش بين أمر نكومبا ويذن فيتو فيلي تفوتي. ففيه رد على من يقولون بخلق القرآن، لأن القرآن من الأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كي القرآن نكتك أمر سكتك خلق، هابا كنا كوارودي ولا ونسمى كو القران ني مخلوق، قران ني ketika امر يا الله، نا امر يا الله ني منينو اللي يزغمز الله سبحانه وتعالى ketika كيلا نچوكيتاكا، نا منينو اللي يزغمز الله سبحانه وتعالى ني صفه يا الله سبحانه وتعالى، نا صفه يا الله سبحانه وتعالى هايوزيكاني كو نيني ني كيومبه، بل صفه ذا الله ني صفه ذا ذاتي yake الله سبحانه وتعالى ambayo haikuumbwa haikuzaa wala kuzaliwa ولا هي يوم، لأن القرآن من الأمر وأمر الله ليس مخلوقا، أمر الله يكون، لأن الله غاير بين الخلق وبين الأمر فجعلهم شيئين متغايرين. وكان قال يا أبا الله أم تفوتيش بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر نفيت فيه لتفوتي، والقرآن داخل في الأمر فهو غير مخلوق. إن القرآن ينجيكت كأمر كيف هيكون. وهذا ما خصم به الإمام أحمد الجهمية لما طلبوا منه أن يقول بخلق القرآن. هين دي حجة كتك حجة كوبوة لزتمية الإمام أحمد ألي بلزميش أن الجهمية معتزلة كسيمك وقرآن ميومبوة. قال هل القرآن من الخلق أو من الأمر؟ قرآن كتك كيوم بأمن أمري. قالوا القرآن من الأمر، سمى قرآن كتك أمر. قال الأمر غير مخلوق، بس أمري هيكون بوا. الله غاير بينه وبين الخلق، الله متفوتش أبكت كي آية بين أمرنا خلق vitu viwili tofauti. Faja'ala al-khalqa shay'an wal amra shay'an akhar. Hii ni hujja ya nguvu sana, miongoni mwa hujja nyingi ambazo salaf walitumia katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam kuthibitisha kuwa Qur'an ni maneno ya Allah hayakuumbwa. Al-amru kalamun, amr ni maneno. Wa amma al-khalqu fahuwa ijadun wa takwin. Yujadu farqun bainahuma. Khalq ni kule kuumba, sasa kufanya kitu kikawepo, kiumba. Na amri ni kuamrisha, amri ya Allah ni maneno yake, hayakuumbwa. Wa qawluhu tabarakallah ta'azama alladhi hadhihi af'aluhu subhanahu wa ta'ala, ametukuka yule ambaye hivi ndio vitendo vyake. Wa hadhihi qudratuhu wa hadhihi makhluqatu tabaraka wa ta'ala, na yule ambaye huu ndio uwezo wake na hivi ndivyo viumbe vyake, basi ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabaraka fi'lun khasun bihi subhanahu fala yutlaqu ala ghairi tabaraka. Hiki kitendo ni hasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala haambiwi yoyote neno hili isipokuwa Allah. Walbarakatu hiya kathratu lkhairi wa namauhu, baraka ni wingi wa kheri na kukua ile kheri. Wa barakatu Allahi jalla wa ala la tatanaha, na baraka za Allah subhanahu wa ta'ala hazina mwisho wake. Amma almakhluq fala yuqalu lahu tabarak, kiumbe haambiwi tabarak, ambi fulani bwana mashallah tabarak yule. La la, innama yuqalu lahu mubarakun, yani barakallahu fihi waja'alahu mubarakan, bimaana Allah amembariki akamfanya yeye kuwa ni kiumbe chenye nini, baraka kutoka kwa Allah. Walbarakatu kulluha min Allah subhanahu wa ta'ala, na baraka yote yatoka kwa Allah peke yake, si kwenye kaburi bwana. Usiende ukajipangusa pangusa kofia yako na nini kisha ukaivaa ukaona utahifadhi sana, utakuwa guta. Eti kuna wanafunzi utoa kofia yake wakisufi aenda kwenye kaburi afutafute ile kofia yeye kisha ivaa kitwani, naona sasa nitakuwa na akili kubwa. Ndio mzuka hivi. Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuha aljahilun, uenda kwenda kujibandika ujinga, si werevu. Kwa hakuna yoyote anayetoa baraka ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ama kiumbe, kiumbe kimebarikiwa ikiwa kitakuwa na yale mambo yanayonufaisha watu, ni mubarak, kama vile alivyokuwa Isa alayhi salam wa sair al-anbiya. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, kwani Allah ndiye anayeleta baraka. Wataka baraka itake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kila kilichokuwa na baraka, baraka ile yatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa qawluhu rabbul alamin mithlu ma sabaqa, fa fi hadhihi al-ayah taqriru at-tauhid, tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah kama sabaqa. Rabbul alamin, hapa ndani yake muna kubainisha tauhid ar-rububiyyah ya utendaji kazi na ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika tauhid al-uluhiyya kama tulivyotangulia kutaja huko nyuma. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.